5, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Małgorzata Manowska może stracić immunitet. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zdaniem prokuratora generalnego przekroczyła uprawnienia. Znowu atak na funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Tym razem nikt nie został ranny. Kolejny pirat drogowy w rękach policji jechał ponad 250 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje 90. Do Sądu Najwyższego i do Trybunału Stanu trafiły wnioski prokuratury o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego oraz przewodniczącej Trybunału Stanu. Prokuratura zebrała dowody, które wskazują na podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską 3 przestępstw, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wszystkie te przestępstwa są kwalifikowane z artykułu 231 Kodeksu Karnego, a więc są to przestępstwa urzędnicze, polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków właśnie związanych z pełnieniem funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i tym samym przewodniczącego Trybunału Stanu. Małgorzata Manowska ma immunitety Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. Obie te instytucje muszą się zgodzić na postawienie jej zarzutów. Kolejne brutalne ataki na funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj po 22:00 niedaleko Czeremchy funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przybywające po drugiej stronie zapory. Agresorzy użyli m.in. koktajlu Mołotowa. Nic tam się nie dzieje bez wiedzy białoruskich służb, mówił rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński na briefingu prasowym w tej sprawie. Ta granica jest szczelna, widać bezradność służb białoruskich i rosyjskich. Próbują podkopy, próbują przejścia górą. Skuteczność naszych funkcjonariuszy i żołnierzy jest 98%. Granica polska w tym momencie jest bezpieczna. Po wczorajszym incydencie zatrzymano 10 cudzoziemców, 5 obywateli Afganistanu i 5 obywateli Erytrei. Senat zajął się ustawą o wypowiedzeniu konwencji ottawskiej. Dotyczy ona zakazu użycia, składowania produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych. Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Borusewicz uspokajał podczas debaty tych, którzy obawiają się, że ta broń będzie zagrożeniem dla cywilów. W tej chwili nie ma niebezpieczeństwa, że te miny zostaną użyte, czyli rozłożone w terenie. Także tych, którzy się boją albo będą się bali pójść na grzyby, na tych terenach wschodnich trzeba uspokoić, że takiego niebezpieczeństwa w tej chwili nie ma. Te miny zostaną rozłożone i uzbrojone wtedy, kiedy będziemy już w momencie agresji albo tuż przed agresją. Głosowanie w sprawie ustawy zaplanowano na jutro. Nie żyje 15-latek, który w zeszłym tygodniu przewrócił się na hulajnodze elektrycznej w Świeciu. Chłopak zmarł w szpitalu. To kolejny tragiczny wypadek z udziałem użytkownika hulajnóg, mówi Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu o bezpieczeństwie ruchu drogowego BRD24.pl. Mamy serię tych wypadków głośnych, bo one są śmiertelne. To już było kilka z 5 śmierci dzieci w wieku około 15 lat na hulajnogach elektrycznych, które jechały za szybko i które jechały bez kasku. I tak jak w przypadku tych dwóch chłopców, co tydzień temu kogoś w Świeciu się wywrócili, to oni nawet nie mieli kart rowerowych, także w ogóle nie powinni tym pojazdem jeździć. Odpowiedzią ma być wprowadzenie obowiązkowych kasków dla użytkowników rowerów i hulajnóg do 16 roku życia. Pojawiają się argumenty, że kaski nie pomogą, jeśli nie poradzimy sobie z piratami drogowymi. Na trasie Kętrzyn-Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim kierowca Audi pędził 257 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90. Wszystko nagrywał kamerką, a film zamieścił w mediach społecznościowych. Sprawą zajęła się policja po tym, jak ktoś przekazał filmik na skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej, mówi Andrzej Jurkon z warmińsko-mazurskiej policji. Policjanci z komendy powiatowej policji w Bartoszycach najpierw ustalili osobę, która zamieściła w internecie ten filmik, to właściciel auta, a następnie dotarli do kierującego osobówki, którym okazał się 45-letni mieszkaniec Bartoszyc. Ponadto sprawdzenie w systemach informatycznych wykazało, że mężczyzna w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą auta, gdyż nie ma do tego uprawnień. Zebrany przez policję materiał dowodowy trafił do sądu. 11 decyzji zakazujących sprzedaży lodów z automatów nad morzem. To wynik kontroli zachodniopomorskiego sanepidu. Przeprowadzono je na początku lipca. Zbadano ponad 200 próbek, mówi rzeczniczka miejscowego sanepidu Małgorzata Kapłan. W żadnej z nich nie wykryto bakterii takich jak Salmonella czy Listeria monocytogenes, ale aż 49% próbek zostało zakwestionowanych z powodu zbyt wysokiego poziomu bakterii Enterobacteriaceae. To bakterie wskaźnikowe, ich obecność świadczy o nieprawidłowej higienie urządzeń. Tam, gdzie zakazano sprzedaży, właściciele lodziarni muszą teraz przeprowadzić dezynfekcję, przeszkolić personel i przedstawić wyniki potwierdzające, że produkcja może być wznowiona. A Sanepid zapowiada, że będzie prowadził kontrolę przez całe wakacje. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, a zatem czas na sport w Trójce. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. W Gdańsku siatkarskie emocje. Dziś początek trzeciego w tym sezonie turnieju Ligi Narodów. Na inaugurację zmagań reprezentacja Polski zagra z Iranem, a więc rywalem, z którym biało-czerwoni grali towarzysko w sobotę. W Olsztynie drużyna serbskiego trenera Nikoli Grbicza wygrała 3-0, a ponadto rozegrano dodatkowy czwarty set, w którym Iran zwyciężył 25-20, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Rzeczywiście, trochę przewrotnie się poukładało, że akurat Iran w pierwszym meczu akurat gramy z tym z tą drużyną i równocześnie sparowaliśmy z nimi trochę wcześniej. Aczkolwiek to nie jest dla nas żaden problem, to nie przeszkadza. Trenerzy potraktowali to z jednej strony dosyć ulgowo, ale było widać, że chęć zwycięstwa była po jednej i po drugiej stronie. Zresztą roszady w różnych konfiguracjach, powrót z naszej strony kilku zawodników bardziej doświadczonych, tych starszych, też wprowadzanie ich do tego rytmu meczowego przez Nikolę Grbicza na pewno nie pomogło Irańczykom, żeby nas rozpracować. Czekamy w takim razie na powtórkę, czyli wygraną reprezentacji Polski. Początek meczu o 20. Być może polscy siatkarze pójdą w ślady reprezentacji Polski siatkarek na Uniwersjadzie. W pierwszym swoim meczu Polki pewnie pokonały Hiszpanki 3-0. Jutro drugi mecz Uniwersjady z reprezentantkami Indii, a w piątek Polki zagrają z Brazylijkami. Na drugiej rundzie Kamil Majszak zakończył udział w turnieju ATP rangi 250 w szwajcarskiej miejscowości Gsztat. W 1/8 finału Polak niespodziewanie przegrał z niżej notowanym Peruwianczykiem Ignacio Busse 6-1, 5-7, 1-6. Pojedynek obu tenisistów trwał blisko 2 godziny. W najbliższym czasie dla odmiany intensywne opady deszczu i burze z gradem. Rozpogodzenia dziś na południu i na zachodzie, a jutro chwilowa poprawa pogody na wybrzeżu. Trzymajcie się tam na tych urlopach. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi A5 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 1664 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16, środa 16 listopada, lipca. Dzień dobry, mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta